Lukas bab 5. Ing sawijining dina, Gusti Yesus ngadeg ning pinggire merga Nazaret. Wong pirang-pirang padha sok-sokan, awit padha kepingin ngrungokke pituture Gusti Allah. Gusti Yesus weruh eneng prau loro ning pinggir kono. Sing duwe praune wis padha medhun, icik ngresiki jalane. Gusti Yesus terus munggah ning praune Simon. Simon terus diceluk pangko nyurung praune saka daratan. Gusti Yesus terus njagong lan mulangi wong-wong saka praune kono. Kadung wis rampung sing mulangi, Gusti Yesus terus ngomong marang Simon. Simon, praumu kono digawa nang tengah lan jalamu diuncalke kono supaya entuk iwak akeh. Semauri Simon, guru, wis sewengi muput awake dhewe golek iwak sak kuwate. Nangi ora entuk apa-apa. Nangi jalaran kuwe sing ngongkon. Jalane tak uncalke meneh. Kadung jalane wis diuncalke, terus entuk iwak oke banget. Sampai jalane arep bedah. Mulane terus padha celuk-celuk njaluk tulung kanca-kancane sing ning prau liyane. Kanca-kancane terus gelis-gelis teko. Praune kabeh loro terus diiseni iwak sampai kebek. Sampai praune meh kelep. Kadung uruk kuwi mau kabeh, Simon terus nipo ning ngarepe Gusti Yesus karo ngomong. Aja nyedhiki aku, Gusti. Awit aku wong dosa. Simon ngomong ngono kuwi, awit dekne lan kanca-kancane padha gumun tenan weruh iwak semono kae. Uga Yakobus lan Yohanes, kanca-kancane Simon melu gumun tenan. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang Simon. Aja wedi, Simon. Wiwit saiki kowe bakal tak dadekke wong sing tukang golek wong. Simon lan kanca-kancane terus minggirke praune, terus melu Gusti Yesus, ninggal sembarang barange. Ing sakwijine dina, Gusti Yesus neng sakwijine kutha. Neng kono eneng wong lanang sing loro lepra sak awake. Kadung weruh Gusti Yesus, wonge terus nipon neng ngarepe terus nyuwun. Duh Gusti, nek kowe gelem, kowe bisa nambani aku. Gusti Yesus ngelongke tangane, terus ndemek wonge karo ngomong. Aku gelem, dadi waras. Sakwat wonge terus mari tenan. Gusti Yesus terus menging wonge ngomong-omong kebab pelakon kuwi. Wonge dikongkon neng nggone imame, kongkon duduke awake sing wis waras. Gusti Yesus ngomong ini. Kono nanggoni imami duduk ke awakmu. Kono ngekei kurbane miturut pernatane Nabi Moses. Dadine wong kafe bisa ngerti. Nek kue wis mari tenan. Nanging kabar bab Gusti Yesus kui malah meremen-meremen terus tekanan dindi. Wong pirang-pirang terus podo teko kepingin ngurungok ke piwulange. Lanugo supaya ditambani larane. Sakwise kui Gusti Yesus terus mundur nggolek panggonan sing sepi, arep donga. Ing sawijine dina, donga Gusti Yesus icik memulang, uga ana wong Farisi lan guru-guru kitab melu njagong ngrungokke. Wong-wong kuwi tekane saka kutha-kutha ning bawah Galilea, Yudea, lan Yerusalem. Gusti Yesus nampa panguwasane Gusti Allah kanggo nambani sing padha lara. Terus neng kono, eneng wong padha teka nggotong wong lumpuh nganggo peturone. Jawane arep digawa neng gone Gusti Yesus. Wong-wong kuwi golek akal kepriye bisane nglebokke wong lumpuh mau neng jero omah sing tinggo mulangi karo Gusti Yesus. Nanging saking okay wong, wong lumpuh mau ora bisa mlebu. Mulane terus digawa munggah. Dijebolke payone, terus sing lumpuh didonke sak peturone neng tengahe wong pirang-pirang sing neng kono. Pener neng ngarepe Gusti Yesus. Gusti Yesus weruh gedene pengandele wong lumpuh lan wong-wong sing gotong kuwi. Mulane dekne terus ngomong marang wong sing lumpuh. Kang, dosamu wis di ngapura. Para guru kitab lan para Farisi terus padha rerasan. Sapa to wong iki? Kuwani nyepeleke Gusti Allah. Wong urip ora bisa ngapura dosa, namung Gusti Allah dhewe. Nanging Gusti Yesus ngerti pikirane wong-wong kuwi. Mulane terus ngomong, "Kene ngopo kowe kok padha mikir ngono? Pikiran dhewe. Gampang sing endi? Ngomong dosamu wis di ngapura, apa ngomong ngadeg lan mlaku? Aku namung ngarep nduduhke marang kowe, nek anake manungsa kuwi duweni kuwasa ngapura dosa nang bumi." Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong sing lumpuh mau. "Aku ngomong marang kowe, ngadeg, peturonmu dipanggul, lan kono mulih." Wonge ya terus sakwat ngadeg ning ngarepe wong pirang-pirang kono. Terus manggul peturone. Terus mulih karo memuji lan ngluhurke Gusti Allah. Wong-wong kabeh mau gumune eram-eram lan padha ngluhurke Gusti Allah. Atine padha krasa wedi, mulane rerasan. Lelakon iki jan ngidap-idapi tenan. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus lunga saka kono. Dene terus weruh sakwijine wong belasting sing jenenge Levi. Levi cek njagong ning kantore. Gusti Yesus ngomong ngene marang dene. "Ayo melu aku." Levi terus menyat. Sembarange ditinggal kabeh. Terus melu Gusti Yesus. Levi terus nganakake pesta ning omahe kanggo Gusti Yesus. Wong belasting pirang-pirang lan uga wong liya-liyane padha bebarengan mangan ning pesta kono. Para Farisi lan para guru kitab sing melu golongane para Farisi sing padha weruh kuwi mau ora setuju karo lelakon kuwi. Mulane terus padha ngomong marang murid-muride Gusti Yesus. "Keneng apa kowe kok padha mangan campur karo wong belasting lan wong dosa?" Gusti Yesus nyauri, "Wong sing waras ora butuhke dokter. Sing butuhke dokter kuwi sing loro. Aku iki ora teko goleki wong sing ngakune wis apik uripe. Ora. Nanging aku teko iki goleki wong dosa supaya padha ngakoni salahe lan padha nurut Gusti Allah." Eneng wong sing padha takon ngene marang Gusti Yesus. "Murid-muride Nabi Yohanes ajek poso lan ndedonga. Semono uga murid-muride para Farisi. Kene ngapa murid-muridmu kok ora nglakoni kuwi?" Saurani Gusti Yesus, "Apa tau eneng dayo nang kawinan dikongkon poso nek mantene lanang ijek campur karo dayoe mau? Mesti ora to. Nanging eneng wancine nek mantene lanang bakal digawa lunga. Ing waktu kuwi wong-wong bakal padha poso." Gusti Yesus terus mulangi nganggo gambar. Dene ngomong ini, "Apa tau eneng wong gunting klambi anyar kanggo nambal klambi sing lawas? Mesti ora to. Awit klambine anyar mengko mesti rusak. Karo meneh, gombale anyar ya ora pantes karo klambine lawas. Semono uga, ora eneng wong madhai anggur anyar nang kantongan lulang sing lawas. Awit nek ngono, mengko anggur sing anyar bakal mbedahke kantongane sing lawas. Anggure mesti bakal wutah lan kantongane bakal ora kanggo gawe. Anggur anyar kuwi kudu disimpen nang kantongan lulang sing anyar uga. Semono uga, wong sing ngombene anggur lawas ora bakal gelem ngombe anggur anyar. Dekne bakal ngomong, 'Anggur sing lawas enak tenan.'